ci udałaś, ja chcę twojego ciała. Zróbmy to natychmiast, teraz, teraz, teraz. Teraz wiem, wiem co to miłość. Teraz wiem, co znaczy z tobą noc. Teraz wiem, jak to smakuje. Teraz wiem, o nie. I kolejna trzyliterówka w budziku. W Młodawie 6 stopni, mglisto, ale chodniki suche. Dobrego weekendu życzy pan Wojtek i jeszcze pani Magda o tym, że przy 12 stopniach poszła wczoraj bez rajstop, ale dziś przy 5 już się nie odważy. Być może wkrótce będzie sezon na to, by powiedzieć rajstopy do kontroli, proszę. Albo panowie, no właśnie o te kalesonki będzie pytał zapewne nasz niestrudzony w boju pan Zbyszek. Niby zmarzluch, ale jeszcze pod koniec lata. Pamiętamy, że o tym przypomina pozostałym mężczyznom. Mężczyznom. 9 minut po godzinie 5. Ranek mglisty, głównie na wschodzie i południu, a w dzień słonecznie, choć nad samym morzem, a po południu również na Warmii, Mazurach i na Pogórzu może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale, a na termometrach, choć ranek chłodny, by nie powiedzieć zimny, to w dzień ma być od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Kujawach, na Mazowszu, Warmii, Mazurach i Lubelszczyźnie 21, a najcieplej dziś na Dolnym Śląsku, tam do 24 stopni. Powyżej. Thank you. 13 minut po godzinie 5 spadają ceny hurtowe warzyw i owoców, a głównym powodem jest oczywiście rosyjskie embargo na polską żywność. Poszkodowani producenci mają otrzymać wsparcie, a niesprzedane produkty mają trafić do organizacji charytatywnych. Takich cen owoców nie było od dawna. Kilogram jabłek kosztuje już tylko 70 groszy, a sadownicy mówią, że to może być najgorszy sezon od lat. O rosyjskim embargu jeszcze będziemy mówić. 14 minut po 5. ale słonecznik podrożał. 17 minut po godzinie 5 dziś rozmowy, choć zapewne jeszcze bez ostatecznych rozstrzygnięć. Rano w Ministerstwie Skarbu koło 8.30 mają się spotkać przedstawiciele firm transportowych oraz resortów finansów, infrastruktury i rozwoju, także Banku Gospodarstwa Krajowego. Będą rozmawiać o możliwych formach pomocy branży dotkniętej kryzysem w wyniku nałożenia przez Rosję embarga na import wielu produktów z krajów Unii Europejskiej. Jak wiemy, Polska jest liderem drogowych przewozów towarowych w Europie. Wartość transportu tylko do Rosji szacowana jest na około 700 milionów złotych rocznie. Więcej o efektach rozmów w sprawie pomocy przewoźnikom w serwisach Trójki. Ten najbliższy już o godzinie 6.00 polecamy i zachęcamy. Była IRA, była ONA, wcześniej HEJ, to może z 3 literówek jeszcze KULT. QLT proponuje pan Łukasz. Bardzo proszę. Kult. 22 minuty po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze prasa, a z prasy Puls Biznesu o tym, że firmy tracą zapał do dalekiej ekspansji. Polski eksport do Chin i Stanów Zjednoczonych gwałtownie wyhamował. To wypadek przy pracy, czy polskie firmy przestają szukać nowych rynków? Zastanawia się Puls Biznesu. Niemal w oczach topnieją pieniądze zebrane z naszych kont w funduszach emerytalnych. Dotychczas przejedliśmy już prawie 1/3 tego, co w lutym rząd przejął z OFE. Jeśli zabraknie wtedy oszczędności i państwo będzie konsumować w takim tempie, skończą się już za 1,5 roku o zebranych i przejedzonych pieniądzach w OFE. Dziś w Rzeczpospolitej. I jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że przybywa kamer montowanych w autach, by rejestrować ruch uliczny. Moda na nie przyszła m.in. z Rosji i Niemiec. W Niemczech jednak sąd zakazał nagrywania innych uczestników ruchu. No a w Polsce przepisy jak zwykle nie mówią jasno, czy nagrywanie i rozpowszechnianie materiałów jest to zgodne z prawem, ale policja przyznaje, że jest ich coraz więcej. Funkcjonariusze podejmują działania w przypadku wszystkich nadesłanych materiałów poza przekroczeniem prędkości. Pirat drogowy też człowiek, o tym dziś Gazeta Wyborcza. Więcej z prasy i w serwisach informacyjnych, a pewnie tej kulturowej prasy nie zabraknie także i wakacyjnych tematów po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do trójki. Za chwilę kalendarium również to muzyczne, a teraz 23 minuty po 5. Mamy najniższą temperaturę, niższą od 5 powyżej, ale o tym za chwilę. Wcześniej kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z 22 sierpnia. Równo 430 lat temu zmarł Jan Kochanowski, uważany za najwybitniejszego polskiego poetę odrodzenia. 152 lata temu rodził się Claude Debussy, francuski kompozytor, był twórcą wówczas nowego stylu zwanego impresjonizmem muzycznym. A 73 lata temu w Krakowie rozpoczął działalność podziemny Teatr Słowa, zwany też Teatrem Rapsodycznym, a jednym z jego aktorów był Karol Wojtyła. W muzycznym trójkowym kalendarium urodziny Debbie Peterson, perkusistka i wokalistka żeńskiej grupy Bangles, ma dziś swoje urodziny i my składamy przy tej okazji najlepsze życzenia. Pani perkusistce i wokalistce składamy najlepsze życzenia. Minęła 5:30. Czas na prognozę pogody, ale wcześniej z państwa ogródeczka z Rybarzowic koło Bielska. Informacje o tym, że mgła i 4,5 stopnia. No to najniższa temperatura dziś, choć wciąż powyżej. Ranek mglisty właśnie głównie na wschodzie i południu. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. W dzień ma być słonecznie, choć nad samym morzem oraz na południu, również na Warmii, Mazurach oraz na Pogórzu może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie powoli spada, a w dzień na termometrach od 19 stopni na Kujawach i na Suwalszczyźnie, 21 na Mazurach, Lubelszczyźnie, Warmii oraz na Mazowszu, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 24 stopni. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Trouble needs a home, girls. Will you give a warm? Trouble needs a home. Trouble needs a home. Co 22 minuty szóste pan Rafał zaprasza do Wielkopolski, do okolic Sierakowa, bowiem tam właśnie w Wielkopolsce zlot miłośników astronomii do Izdebna i Lutomia koło Sierakowa przyjeżdżają ludzie z różnych stron Polski. To miejsce atrakcyjne dla obserwatorów nieba, a za 2-3 lata ma tam powstać obserwatorium z prawdziwego zdarzenia. Zlot potrwa do niedzieli. Będzie można skorzystać ze specjalistycznego sprzętu do obserwacji gwiazd i dowiedzieć się, jak najlepiej fotografować niebo nocą. Najbliższej nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę miłośnicy gwiazd przeniosą się pod namioty, by rywalizować w zawodach obserwacji nieba. Jedna z konkurencji, między innymi ten, kto wypatrzy Marsa i Saturna i być może sfotografuje go albo uwieczni w jakiś inny sposób. No to zapraszamy i bardzo dziękujemy za to życzliwe zaproszenie do Wielkopolski. Muzyczne trójkowe kalendarium i kolejne urodziny. 51 lat kończy Eddie Chacon. Tak, ten Eddie z duetu Charles and Eddie. Can't you see them? Chłodno, chłodno, chłodno. No i mamy rekord temperatury, ale o tym za chwilę. Wcześniej pan Maciek o tym, by zmienić mu sekcję temu synoptyku, przesunąć go do sekcji gimnastycznej. W najbliższe dni pogoda będzie miała więcej wspólnego z jesienią niż latem. No jeszcze dziś więcej słońca i do 24 stopni, ale najbliższy tydzień, zresztą do końca wakacji, właśnie taka temperatura deszczowa i jesienna. No i przede wszystkim z chłodnymi porankami. W Szczecinie, w rejonie ulicy Cukrowej, pan Andrzej informuje, że około zera. 0+1. I tak było też i wczoraj. Szczecin zdaje się dziś najzimniejszym miejscem o poranku. To tym gorącej. Pozdrawiamy. Pani Monika informuje o tym, że grzybiarze mają powody do radości. W lasach wilgotno, w dzień jeszcze w miarę ciepło. No i grzybów nie brakuje. Prawdziwy, największy wysyp prawdziwków. Place targowe są teraz pełne leśnych przysmaków. Tak jest między innymi w Lesku, Jaśle i w Nowym Sączu, skąd pozdrawia nasza słuchaczka. Za 16.06. muzyczne trójkowe kalendarium i jeszcze jedna data urodzinowa. Dziś 51 lat kończy Jacek Jędrzejak. Urodzinowo. JJ i przyjaciele z zespołu Big Cyc. No, zero to rzeczywiście wyjątkowo, choć państwo informują, między innymi pan Roman z Łasina, że o 5 dwa stopnie nad kreską. A niby ta średnia, wcześniej mówiliśmy koło 5-6, a gdy zaczynaliśmy audycję koło 8. No proszę, a to jak spadła gwałtownie. Za chwilkę, mam nadzieję, średnia wzrośnie i to średnia słuchalności i jakości, rzecz jasna. To po godzinie 6 zapraszamy do porannego, zapraszamy. Za chwilkę takie rockowe, fajne, nowe brzmienia, a później rzecz jasna spotkanie z duetem. I to jakim duetem? Na razie za 12.06. Forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back,

pani Agnieszka o tym, że pan Budzik dorwał się do płyt pana Wojtka. No czasem jak pan Wojtek nie widzi, to ja tam ciach, ciach i już. W naszym cyklu wakacje z duetami Rodrigo i Gabriela. Ale ciąg dalszy tegoż cyklu rzecz jasna jeszcze w przyszłym tygodniu do końca wakacji polecamy i zapraszamy. I bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 5 minut o 6 serwis, po godzinie 6 po serwisie poranna audycja i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy. Do usłyszenia. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, dziś piątek, 22 sierpnia, minęła szósta. Anna Zaleśna-Cezara i Radosław Mróz w serwisie Trójki. A w serwisie operacja Krystyna i działania byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Działania niezgodne z prawem, twierdzi Gazeta Wyborcza. Nie ma drugiego ogniska epidemii gorączki krwotocznej, zapewnia WHO. Obawy pojawiły się po śmierci kilkudziesięciu osób w Republice Konga. Krakowskie obwarzanki, tym razem nie na stole, a pod lupą śledczych. Chodzi o podrabiane przysmaki. Zlecał inwigilację byłej pary prezydenckiej mimo braku prawnych i faktycznych podstaw. Były szef CBA Mariusz Kamiński miał aż 20 razy wyłudzić od sądu zgodę na podsłuch Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, ujawnia Gazeta Wyborcza. Rozpracowywano ich przez 2 lata. Operacja o kryptonimie Krystyna zakończyła się kompromitacją, gdy pod koniec lipca 2009 roku CBA w ramach zakupu kontrolowanego nabyło willę w Kazimierzu, sądząc, że należy ona do byłego prezydenta. Informacje o złamaniu prawa przez Kamińskiego podczas tej operacji, pisze Wyborcza, pochodzą z dokumentu warszawskiej prokuratury o umorzeniu śledztwa. Śledczy sprawę musieli umorzyć, bo w czerwcu tego roku Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu byłemu szefowi CBA. Posłowi prokuratura chciała postawić 2 zarzuty. Oba dotyczyły nadużycia prawa oraz wykorzystania pełnionego stanowiska. WHO dementuje pogłoski o drugim ognisku epidemii gorączki krwotocznej. Takie podejrzenie pojawiło się, gdy co najmniej 70 osób zmarło w Demokratycznej Republice Konga z powodu choroby wywołującej krwotoki. Światowa Organizacja Zdrowia wykluczyła, by było to nowe ognisko wirusa Ebola. Według WHO zmarli to ofiary krwotocznego zapalenia żołądka i jelit. A wczoraj szpital w Atlancie opuściło 2 Amerykanów, którzy zarazili się wirusem Ebola w Liberii. Nancy Wrightbull oraz dr Kent Brantley pracowali jako wolontariusze religijnej organizacji Fundusz Samarytanina. W szpitalu w Liberii zajmowali się pacjentami zakażonymi ebolą. Gdy sami zachorowali, zostali przewiezieni do kliniki w Atlancie. Po niespełna 3 tygodniach są zdrowi. To jest cudowny dzień. Jestem zachwycony, że żyję, że jestem zdrowy i że znów mogę być z rodziną. Mówił Kent Brantley. Obojgu pacjentom podawano w Atlancie eksperymentalny lek pod nazwą ZMAP. Nie wiadomo jednak, czy to dzięki niemu wyszli z choroby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W sprawie wyborów samorządowych już wszystko jasne. Premier podpisał odpowiednie rozporządzenie. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, 27 sierpnia. To rozporządzenie zostanie wydrukowane i wtedy będziemy mogli rozpocząć kampanię wyborczą. Ogłosiła rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. PiS już liczy, że zmiażdży Platformę. Mariusz Kamiński z Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że podczas kampanii jednym z najważniejszych tematów będą miejsca pracy. My mamy swój projekt ustawy właśnie o walce z bezrobociem w tych małych miejscowościach. Jak ściągnąć tam inwestorów, jak zrobić ulgi dla przedsiębiorców, żeby zatrudniali tam więcej ludzi. Ale to też specyficzna kampania, bardzo lokalna. Tam się rozmawia o drogach, tam się rozmawia o szkołach i na to też mocno będziemy stawiać. Ale zanim pójdziemy do wyborów samorządowych, 7 września odbędą się wybory uzupełniające do Senatu. Polskie owoce i warzywa niesprzedane do Rosji z powodu embarga trafią do najbardziej potrzebujących. Już od poniedziałku rolnicy i producenci będą mogli je przekazać organizacjom dobroczynnym, a w zamian dostaną unijne rekompensaty. Ale do tej pomocy podchodzą sceptycznie. Pomocy rządowe to wezmą ci z rządu. To co tam słyszę to do jabłek to nie bardzo. Mówią, że jabłka to chłodninie. Przez cały rok można trzymać. Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski informuje, że o rekompensaty będzie ubiegać się co najmniej kilkuset producentów żywności. Od 18 sierpnia mamy około 600 zgłoszeń od producentów rolnych, którzy chcą z tego mechanizmu skorzystać. A Komisja Europejska zapowiada, że będzie dalej analizowała sytuację we wszystkich sektorach objętych embargiem. Kolejne spotkanie w tej sprawie już dziś w Brukseli. Wakatów niewiele, a kolejka do zwolnienia długa. Wielu nauczycieli nie wróci w nowym roku szkolnym do pracy. Tylko w Małopolsce dotyczy to prawie 300 pedagogów. Wśród nich najwięcej jest humanistów. Nowych ofert pracy prawie nie ma, przyznaje zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Maria Jabłońska. W tej chwili mamy wakaty na przedmiotach budowlanych. Kosztorysowanie, technologia budowlana, a więc inżynierowie budownictwa i jeszcze istnieje możliwość zatrudnienia. Coraz mniej ofert dla nauczycieli to efekt przede wszystkim niżu demograficznego. Krakowski obwarzanek obiektem zainteresowania prokuratorów. Nie chodzi o apetyt śledczych, a o postępowanie, które wszczeli w sprawie regionalnego przysmaku chronionego unijnym certyfikatem. Sprawdzą, czy maszynowe wytwarzanie obwarzanków jest przestępstwem.